Kolejka 2024 z korzyściami do 17 900 zł. Sprawdź modele Volkswagena dostępne od ręki. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 stycznia i 8. Michał Matus, skłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego ma decydować o ważności wyborów prezydenckich. Szefnik Marian Banaś zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Trójka wystawiła na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wizytę przy Myśliwieckiej 357. Nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej, a 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego ma decydować o ważności wyborów prezydenckich. Tak przewiduje ustawa uchwalona przez Sejm, nazwana ustawą incydentalną. Poparły ją kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Polski 2050. Lewica wstrzymała się od głosu, a przeciw było PiS i Konfederacja. Poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik, uzasadniając projekt, mówił o potrzebie bezspornego stwierdzenia ważności wyborów prezydenckich. W dzisiejszym stanie, który powstał wskutek zmian przeforsowanych za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, to uprawnienie zostało przekazane nowo utworzonej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. Prawo i Sprawiedliwość chce utrzymania linii orzeczniczej tej Izby Sądu Najwyższego, która jest dla Prawa i Sprawiedliwości wyjątkowo korzystna. Co widzimy na przykładzie uwzględnienia skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Paweł Jabłoński z PiS-u zauważa, że w piętnastce, która ma orzekać o ważności wyborów, są osoby, które nie najlepiej zapisały się na kartach historii. W tym gronie jest czterech sędziów, którzy brali udział w wydaniu haniebnej uchwały w 2007 roku. Wydali uchwałę legalizującą wstecznie przepisy o stanie wojennym. Po co to zrobili? Żeby uchronić od odpowiedzialności swoich kolegów, sędziów komunistycznych, którzy wsadzali w stanie wojennym ludzi do więzienia. I wy chcecie, żeby o wyborze prezydenta demokratycznej Rzeczypospolitej decydowali tacy ludzie. Wstyd! Ustawa trafi teraz do Senatu. Już w czerwcu 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli informowała media o tym, że przekazanie CBA 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania Pegasus było niezgodne z prawem, mówił przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa prezes NIK-u. Marian Banaś podkreślał, że to on 30 grudnia 2021 roku stwierdził publicznie, że doszło do inwigilacji osób publicznych. Oświadczyłem w wywiadzie dla jednej z telewizji udzielonym tego samego dnia, że afera związana z Pegasusem stanowi poważne zagrożenie dla demokracji i wymaga szczegółowego wyjaśnienia, bo dotyczy podejrzenia nielegalnej inwigilacji polityków i obywateli Polski. W Szewniku dodał, że służby bezprawnie utrudniały kontrolerom zbadanie sprawy. W ubiegłym roku przeszczepiono prawie 2200 narządów od zmarłych dawców. To rekordowy wzrost. Krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej profesor Michał Grąd mówi, że liczby w transplantologii mają szczególne znaczenie, bo oznaczają uratowane ludzkie życia. Ogromna liczba, ogromny wzrost. Już nie mówimy o tym, że wyszliśmy z tego kryzysu, który był spowodowany pandemią COVID, ale już przekroczyliśmy zdecydowanie te liczby transplantacji, które wykonywaliśmy przed pandemią. Obchodzony jutro Ogólnopolski Dzień Transplantologii został ustanowiony w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki, który odbył się w 1966 roku. Kongres Polonii Amerykańskiej, największa i najważniejsza polska organizacja w Stanach Zjednoczonych, uspokaja naszych rodaków, którzy przebywają w tym kraju nielegalnie, przed obawami związanymi z deportacją. Status około 40 tysięcy Polaków nie jest uregulowany. Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Franciszek Spula zapewnia, że jego organizacja oferuje wszystkim osobom, których dotyczy ta sprawa, pomoc, informowanie o zagrożeniach, jakie mogą dotyczyć Polaków. Policja imigracyjna zajmuje się przede wszystkim osobami z przeszłością kryminalną. Wśród około 11 milionów nielegalnych imigrantów ponad 600 tysięcy przybyszów weszło w konflikt z prawem i w większości dostało się do kraju przez zieloną granicę. Myśmy szczęśliwi, że tutaj w naszym mieście mamy prawników, co się takimi sprawami zajmują. Ludzie dzwonią do naszych biura i się pyta, co mają robić, a w tej chwili ja nie myślę, że te osoby, co sprawdzają, kto jest nielegalnie, nie atakują Polaków. Te osoby, co prezydent Trump teraz wysyła nazad do własnych krajów, nie przyjechali tu legalnie. Oni przekroczyli prawo od razu, od samego początku. Mówi w rozmowie z Polskim Radiem prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej. Polacy z Chicago, przebywający w Stanach Zjednoczonych nielegalnie, nie chcą oficjalnie wypowiadać się o swojej sytuacji. Poza mikrofonem podkreślają, że mają obawy, ale żyją normalnie, tak jak w ostatnich latach nie obawiają się chodzić do pracy czy polskich sklepów na zakupy. W tym drugim przypadku jest obawa, że właśnie w takich miejscach miejscach może pojawić się imigracyjna policja. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Udział w audycji na żywo, zwiedzanie radia i kolacja przy świecach. Trójka wystawiła na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wizytę przy Myśliwieckiej 357. Najpierw zwycięzca usiądzie przy stole z dyrektorką Agnieszką Szydłowską i jej zastępcą Michałem Nogasiem. Gotować będą sami. Jedzenie będzie jedną z ważnych części tego spotkania, ale tak naprawdę chodzi o radio. Bardzo chcemy się spotkać i porozmawiać, a potem też pokazać samo radio i zaprosić do czarodziejskiej krainy Mateusza Tomaszuka. Doszło do naturalnego podziału. Ja jestem zupiarzem, a ona jest pieczeniarą albo nie wiem kim. Wizytę w Trójce można licytować na Allegro. Aukcja trwa do 7 lutego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 8 w Trójce, czas na sport. Norbert Michalak. Emocjonujący weekend czeka kibiców skoków narciarskich. Dziś pierwszy z dwóch konkursów Pucharu Świata w lotach na mamucim obiekcie w niemieckim Oberstdorfie. W stawce 40 zawodników będzie 5 Polaków. Wczorajsze kwalifikacje wygrał Norwek Johan André Forfang. Najlepiej z Polaków poradził sobie 15 Paweł Wąsek. Początek o 16:30. Piłkarze VfL Wolfsburg zremisowali u siebie 2-2 z Holstein Kilonia w meczu 19 tej kolejki Bundesligi. Całe spotkanie w bramce Wolfsburga rozegrał Kamil Grabara, jednak Polak stracił gola już w 13 minucie, a pod koniec spotkania popełnił błąd, który kosztował jego zespół 2 punkty. W tabeli prowadzi Bayern Monachium, Wolfsburg zajmuje 6, a Holstein przedostatnie 17 miejsce. Nie samymi skokami narciarskimi oraz piłką nożną człowiek żyje. Istnieją również inne sporty, o czym państwo przypominają. Ani słowa nie było o damskiej ekstralidze. Chemik Police przegrał i nie było słowem o kobietach naszych. Chodziło o poprzedni serwis sportowy, to ja jeszcze uzupełnię wynik. Chemik przegrał z łódzkim klubem sportowym 1-3 w spotkaniu 16 kolejki Ekstraklasy. Środkowa ŁKS-u Anna Obiała. Nikt nie odda punktów za darmo i wiedziałyśmy, że to jest tak naprawdę trudny teren i trzeba będzie się napracować, tym bardziej, że przyjechałyśmy troszkę w chorym i okrojonym składzie, zabrakło nam 2 przyjmujących, więc tym bardziej musiałyśmy się spiąć, bo wiedziałyśmy, że nie mamy za dużo zmian. No ale oczywiście pierwszy set poszedł totalnie nie po naszej myśli, troszkę za dużo chyba było stresu i napięcia, ale najważniejsze, że wzięłyśmy się w garść. W tabeli prowadzi ŁKS przed deweloperem Rzeszów i Budowlanymi Łódź. Chemik jest 7. To jeszcze na koniec o damskiej koszykówce. Po emocjonującym meczu koszykarki Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin pokonały MB Zagłębie Sosnowiec i awansowały do finału Pucharu Polski. W nim zmierzą się z drużyną AJP Gorzów Wielkopolski. Początek o 15:00. Najcieplejszej teraz w Polsce Jeleniej Górze temperatura przekracza już 11 stopni Celsjusza. W najchłodniejszym Zakopanem mamy 1,5 stopnia poniżej zera. Dziś początkowo zachmurzenie będzie na ogół duże, później także duże, ale za to z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna ma wynieść od 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat. Około 9 stopni ma być w centrum, a 14 stopni na plusie, miejscami na południowym zachodzie Polski. W nocy na północy i zachodzie pojawią się opady deszczu, w Sudetach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu kraju lokalnie też pojawi się mgła, gdzieniegdzie marznąca. W rejonach podgórskich może pojawić się też dość silny i porywisty wiatr. A jutro w dzień okresami opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu, temperatura maksymalna od 3 na północy do 11 na południu Polski. Autopromocja. Teraz wydaje mi się, że ja pana skądś znam. A może pana głos? Z radia, prawda? Tak, zgadłam. Ale już mnie pani raczej nie usłyszy. Współczesna sztuka w świetnej obsadzie na scenie teatralnej Trójki. Mamy wolny kraj, ale przecież to nie my go wywalczyliśmy. I co z tego? Jesteśmy beneficjentami. Teatr Polskiego Radia. Wojciech Chmielewski. Jezioro Dargin. Czy wierzy pan, że to wszystko, co się panu przydarzyło, ta przyjaźń i jej koniec miało sens? Dzisiaj po 19:00 polecamy autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę.

17 minut po godzinie 8, tu program Trzeci Polskiego Radia, a my już teraz porozmawiamy o balu stanisławowskim. W studiu pojawili się Wiktor Barbaszyński, prezes Stowarzyszenia Metrum, i Alicja Klimek-Junak, wiceprezeska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym jest w ogóle bal stanisławowski, który już dziś w Jabłonie? Co się na takim balu dzieje? My jako organizatorzy chcemy w ten sposób obchodzić urodziny naszego króla. Ostatniego, co prawda. Ale na pamiątkę tego wydarzenia organizujemy już od kilku ładnych lat bal w pałacu jego brata w Jabłonie. I co się na takim balu odbywa? Oj, czego się tam nie odbywa. Tak, ten bal stanisławowski już właściwie w tym roku 8 jest takim miejscem, gdzie możemy się spotkać, porozmawiać, tańczyć, poobserwować, co się zmieniło w toaletach naszych koleżanek i kolegów, czyli gości przybywających, ale też trochę nowinek i newsów usłyszeć ze świata. Właśnie, państwo tutaj siedzą w tych wyjątkowych, przepięknych strojach z epoki. Rozumiem, że dokonywane są co roku aktualizacje w takich strojach, tak? Myślę, że podobnie jak w ówczesnych czasach te aktualizacje, to rzeczywiście były aktualizacje, czyli zmiana jakichś detali, albo jakiejś spódnicy, albo jakieś wstążki, albo całe stroje, na które wydawano fortunę. Obecnie też fortuny potrzeba, żeby taki strój skompletować? Może fortuny nie do końca, ale są to dosyć drogie stroje. Cały kompletny strój dzisiaj to jest nawet wydatek około 10 tysięcy złotych. Ale to jest tak, że samemu się to po prostu kupuje gdzieś z jakiegoś sklepu stanisławowskiego, czy jednak trzeba to sobie skompletować samemu? No tego nie da się kupić w sklepie. Są owszem sklepy dla konstruktorów, gdzie można kupić niektóre elementy, bądź skaniny, bądź dodatki, z których później wykonuje się te stroje, ale w większości niestety trzeba to zrobić samemu. A jakbyśmy mogli tak na części pierwsze taki strój, za przeproszeniem, rozebrać, to co w przypadku mężczyzn i kobiet na taki strój się składa? No, w przypadku męskiego stroju, poza oczywiście bielizną, czyli koszulą, gaciami i pończochami, oczywiście jest kamizelka. W dzisiejszej modle francuskiej bądź angielskiej jest to habit. Chyba że ktoś nosił się po stroju polskim, czyli wtedy zakładano jeszcze kontusz, dosyć popularny. Oczywiście spodnie, bryczesy, no i buty. I zawsze peruka. Zawsze peruka. Taka peruka obecnie wykonywana jest z czego? Obecnie najbardziej popularne są peruki z bawolich włosów. Z ludzkich są bardzo drogie, są to już peruki filmowe. Ale tak, jeżeli chodzi o nasze rejony rekonstrukcji, to używamy bawolich włosów. A strój kobiecy? Jakich elementów się składa? Wiktor tutaj zaznaczył gacie, więc ja już od razu powiem, że w stroju kobiecym właściwie w tym okresie nie było słowa o takiej bieliźnie spodniej. Oprócz koszuli, czyli szemizę, a o gaciach się w ogóle nie mówiło. Więc zostawmy to i pokryjmy nutą milczenia. Natomiast oczywiście pończochy, podwiązki, które trzymały te pończochy w odpowiednim miejscu. Do tego gorsety, bo myślę, że o gorsecie tutaj też możemy trochę więcej poopowiadać. On ewaluował razem z tymi modnymi damami, natomiast zawsze był na miejscu. I on podkreślał kibić kobiecą. A ewoluował w jakim sensie? Co się w nim zmieniało na przestrzeni lat? Materiały. Oczywiście na początku, gdybyśmy się zastanowili w zależności od tego portfela rodzinnego, czyli zasobności danej rodziny, mógł być wykonany z użyciem fiszbinów wielorybich albo na przykład drewnianych małych listewek, dokładnie, albo też stalowych drutów. Także w zależności od tego, jak zasobny był portfel, taki był też i gorset, który ściskał bardzo mocno, czasami aż do krwi. Obecnie rozumiem, że aż takich drastycznych zabiegów się nie stosuje. Również siedzę w gorsecie, natomiast gwarantuję, że jest on wygodny. Nie dlatego, że nie ściska kibici, ale dlatego, że rzeczywiście jest wykonany z takich materiałów, które podkreślają talię i trzymają dobrze sylwetkę. No właśnie, tak ciekawy jestem, czy się łatwo siedzi w takim stroju w ogóle. Tak, on jest dopasowany akurat do mojego wzrostu, w związku z tym nie mam ograniczeń w ruchach, a oprócz tego trzyma mój pion. Czyli cały czas mam wyprostowany kręgosłup. Omówiliśmy stroje, ale poza samymi strojami tutaj w grę wchodzą też różnego rodzaju akcesoria. Co się składa na takie akcesoria, które może mieć ze sobą mężczyzna na takim balu stanisławowskim? Jeżeli chodzi o panów, to oczywiście poza okularami, jeżeli ktoś używał, i pierścieniem, no to były też swego rodzaju dodatki, na przykład jak dewiski do zegarków. Nie noszono wtedy zegarków kieszonkowych z łańcuszkiem do kamizelki, tak jak każdy to widzi, tylko wtedy dewiski były używane i noszone zegarki były w spodniach. Specjalna była kieszonka, dewiski były wykonywane z taśm jedwabnych, bądź z różnych innych łańcuszków, z dodatkowymi kamieniami. Właśnie taki zegarek przed chwilą został zaprezentowany przede mną. Jeżeli może go pan do mikrofonu przysunąć, to usłyszymy też jego charakterystyczne tykanie. Jest to, rozumiem, też zegarek z epoki, czy to jest akurat ten zegarek akurat jest z XIX wieku, gdyż zegarki XVIII-wieczne bałbym się używać. Po prostu są zbyt drogie dzisiaj. To też jest wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. A dużo takich oryginalnych elementów, jeśli chodzi o akcesoria, jeśli chodzi o elementy stroju, znajduje się w tych waszych całych kompletach? Staramy się, aby tych elementów było jak najwięcej. No, tylko oczywiście po 250 latach i dwóch wojnach i zaborach na naszych terenach to niezbyt wiele tego zostało. Tak, niestety. Więc staramy się jak najwięcej albo odtworzyć, albo nawet sprowadzić za granicę. A jeśli chodzi o akcesoria, które kobiety mają ze sobą na takim balu, to co jest w tym zestawie? To w tym zestawie jest na przykład szatelajne, czyli to też mogło być, no tutaj będzie mi właściwie ciężko to zdemontować, natomiast w związku z tym, że kobiety nie nosiły torebek w tamtym czasie, dużo rzeczy zawieszały właśnie wokół talii. Między innymi takie szatelajny, które mogło być uzupełniane i o zegarek, i jakąś pieczątkę, i jakiś flakonik z perfumami, albo jakiś pojemniczek na tajemnicze proszki. Pudry. Na pudry. Ale też miały kieszenie wewnętrzne, które właściwie służyły jako wielkie torby, bo tam można było spakować wszystko pod spódnicą. To były takie kieszenie oddzielne od całej reszty stroju. Tak. Oczywiście do każdego stroju można było mieć dodatkową parę kieszeni wymienianych, natomiast one stanowiły taką wewnętrzną torebkę. Więc tutaj nie było szans na to, żeby ktoś obrabował taką modną damę. Było też chyba pod względem pojemności kieszeni dużo wygodniej niż jest w dzisiejszych czasach. Oj, zapewniam, że tak. Dużo mam w tych kieszeniach dzisiaj. Jak przygotowuje się taki strój do balu? Jak długo trwa ubieranie się w taki strój? Proszę coś o tym opowiedzieć. Zależy, o jakim balu mówimy. Jeżeli mówimy o balu karnawałowym, no to wtedy chcielibyśmy się oprzeć na jakiś wydarzeniach historycznych, bądź epoce na przykład cały, nie wiem, antyk, renesans, kiedy też inspirowano się kulturami, które już występowały wcześniej. No ale mamy bal z królem, więc wypada ubrać się high fashion. Na tamtą epokę oczywiście. I jak długo trwa zakładanie takiego stroju? Czy to jest rzecz, która musi długo trwać? Pamiętajmy, że wtedy arystokracja nie ubierała się sama. Zawsze było kilka osób, które pana lub panią ubierało. Czyli rozumiem, że z całą rodziną trzeba jechać na taki bal stanisławowski, żeby miał kto ubrać takiego... Ze służbą. Tak. Może nie rodziną, ale służbą na pewno. Czyli mają państwo służbę. Staramy się udawać, że na mamy. Na pewno osoby wspierające. Czy w tych dawnych strojach były jakieś takie patenty? Poza tymi kieszeniami, które tutaj się już pojawiły, które można by przenieść do dzisiejszego stroju, których państwu brakuje w tych dzisiejszych? Tak. Tak jak Alicja wspomniała wcześniej na przykład o gorsetach, to podobną rolę pełniły na przykład męskie kamizelki. Były mocno skrojone, mocno zapinane i tak samo one trzymały i formowały męską sylwetkę. No dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do takich oversize'owych ciuchów, a wtedy było wszystko takie ładne, smukłe, wyszczuplające i modelujące sylwetkę. Brakuje tego panu w tym dzisiejszym sznycie mody? Jeżeli rzucimy okiem na klasyczną męską elegancję, to jeszcze to jest. No ale w takim codziennym życiu to już raczej się tego nie stosuje. Pan jest też kolekcjonerem, jeśli dobrze pamiętam, binokli i... Tak, staram się rozbudowywać moją kolekcję okularów z XVIII, XIX i początku XX wieku oraz zbieram też ciekawe modele, jeżeli chodzi o laski. Może broń białą, ale to dopiero początek. Czym się takie laski charakteryzują, żeby były ciekawe i żeby pan uznał, że warto taką laskę w swojej kolekcji mieć? Głównie laski były wykonywane z metali szlachetnych. Ze srebra, z pozłacanego srebra mogą być wysadzone kamieniami, czasami występuje kość słoniowa. No, wytwórcy lasek wtedy robili wszystko, żeby szlachcic chciał posiadać taką laskę w swojej kolekcji, oczywiście wysadzane z drugimi kamieniami, ale oczywiście jak to bywa, cena robi swoje, więc oczywiście na potrzeby konkretnej imprezy i oczywiście od zasobności portfela. A ja chciałbym jeszcze podpytać o kapelusz, który pani Alicja Klimek-Jonek ma na swojej głowie. Czy takie kapelusze to też jest rzecz, w której się dużo dzieje? Tak, do właściwie każdej dziesiątki w tym okresie lat była inna forma kapelusza i tutaj akurat mówimy o tej formie filcowej na bazie formowania z filcu, kształtu formowanego z filcu. Natomiast oczywiście kapelusz to był taki top of the top, pokazujący też nasz i wzrost, i status. Oczywiście przybierane piórami, czasami kamieniami drogocennymi i dodatkami. Klamry oczywiście srebrne, czasami złote, więc to wszystko żyło. Diamentowe szpile. Diamentowe szpile oczywiście lub z perłami, więc to wszystko żyło i to pokazywało, na jakim jesteśmy statusie. Jak nasza rodzina nas wprowadza w świat towarzyski. To jeszcze dwa słowa może powiedzmy o tym balu stanisławowskim, który dzisiaj się odbywa. Kiedy i o której godzinie być może będzie można tam podejrzeć przez okno, jak państwo w jakieś tańce się angażują z epoki? Bal jest imprezą zamkniętą, jednak zaczyna się dzisiaj o godzinie 19 w Pałacu Prymasa w Jabłonia. Ja na balu odgrywam rolę królewskiego brata, czyli jakby gospodarza całego wieczoru i miejsca. Ja jestem siostrą starszą od mojego brata Michała i mojego brata Stanisława, Izabelą z Poniatowskich Branicką. Będę sobie zatem ten zamknięty bal wyobrażał. Pięknie dziękuję. Prezes Stowarzyszenia Metrum i wiceprezeska Stowarzyszenia Metrum, dziękuję. Wiktor Barbaszyński i Alicja Klimek-Jonek byli gośćmi w Trójce. Dziękuję bardzo. I don't know. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. 22 minuty do godziny 9. Pora na wyjątkowy konkurs w Trójce. Sponsorem w konkursie jest marka DeepSpot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. DeepSpot.com. Nagrodą w tym konkursie jest pierwsze nurkowanie z butlą dla pary o wartości 978 zł brutto. Ta nagroda trafi do tych, którzy kreatywnie dokończą zdanie, którego początek za moment, najpierw numer, pod który trzeba wysłać SMS. 73533. I teraz początek zdania do dokończenia. Głębie odnajduje. Im kreatywniej Państwo dokończą to zdanie, tym większa szansa na wygraną. Powtórzę, proszę dokończyć zdanie głębie odnajduje w kreatywny sposób i wysłać na numer 73533. A do zdobycia jest pierwsze nurkowanie z butlą dla pary o wartości 978 zł brutto. Sponsorem w konkursie jest marka DeepSpot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. DeepSpot.com. W Trójce na 21 minut przed 9 Krzysztof Zalewski. Pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Słowa, potrzebuję słów. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Za 18 minut będzie 9. Ciekawy jestem, jakie najbardziej stresujące zawody by państwo wymienili. Gdybym miał sam typować, to chyba wskazałbym lekarzy i tych, którzy kierują ruchem na lotniskach, dyspozytorów lotniczych. Jak pomyślę o tej odpowiedzialności, to robi mi się słabo. Ale są też zawody, które choć nie przychodzą na myśl od razu, gdy myśli się o stresie, to są wyjątkowo obciążające. Stres w pracy tłumaczy symultanicznych porównywany jest do stresu w pracy pilota myśliwca bojowego. Największym pracodawcą w tym zawodzie, nie myśliwców bojowych, tylko tłumaczy symultanicznych na terenie Unii Europejskiej, jest Parlament Europejski, który zatrudnia prawie 400 tłumaczy. O specyfice tej pracy opowie Monika Suszek. Po astronaucie i pilocie wojskowego samolotu odrzutowego tłumacz symultaniczny to najbardziej energochłonny zawód na świecie. Mówi psycholog dr Beata Rajba z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Koncentracja tłumacza symultanicznego jest wyśrubowana do granic możliwości umysłu ludzkiego, dlatego że z jednej strony musi on słuchać osoby, którą tłumaczy, z drugiej mówić w innym języku, a do tego jeszcze notować na przykład daty i musi się starać możliwie wiernie zachować treść wypowiedzi. Jednym z największych pracodawców dla tłumaczy symultanicznych jest Parlament Europejski. W budynku można usłyszeć 24 języki urzędowe Unii, ale kombinacji językowych może być znacznie więcej. Dlatego wielu tłumaczy zna kilka języków obcych. Polski jest moim językiem najpiękniejszym, najmocniejszym i ojczystym i numerem jeden absolutnym. Monika Wojsz, tłumacz ustny w kabinie polskiej w Parlamencie Europejskim. A oprócz tego mam języki robocze, języki, z których tłumaczę na język polski i to jest język angielski, niemiecki, francuski oraz niderlandzki. Ta kombinacja jest w tym momencie taka, powiedziałabym, średnia, bo z tłumaczami tak to już jest, że gdy rozpoczynają swoją karierę, te kombinacje są skromniejsze, potem co parę lat dodajemy kolejny język i kolejny język, a w momencie, kiedy przechodzimy na emeryturę, możemy się już pochwalić całkiem imponującą kolekcją różnych języków. Ale nawet doskonała znajomość kilku języków nie pomoże, kiedy na sali plenarnej można usłyszeć radykalne treści, które z trudem przechodzą przez gardło. Tak było w 2010 roku, kiedy brytyjski eurosceptyk Godfrey Bloom stwierdził, że jego europarlamentarny kolega z Niemiec, Martin Schulz, ma poglądy faszystowskie. I will ask you, colleague, to apologize the chamber. News expressed by Herr Schulz, meet the case. He is an undemocratic fascist. Jeśli na przykład mówca obraża osobę, dla której w tym momencie tłumaczę, bardzo istotne jest to, aby wszystko to, co zostało powiedziane, dokładnie tak samo, jak najbliżej przetłumaczyć. Jeśli mnie by ktoś obraził, jeśli ktoś w debacie, w której ja uczestniczę, użyłby bardzo mocnych słów, to tylko i wyłącznie tłumaczenie, które będzie dokładne, które dokładnie odda ton tej wypowiedzi, będzie takim tłumaczeniem, które pozwoli mi w pełnoprawny sposób do tego się odnieść, zareagować. I dlatego też, nawet jeśli jest to trudne, nawet jeśli jesteśmy zmuszeni czasami użyć słów, których normalnie byśmy nie użyli, to absolutnie nie wahamy się tego zrobić, ponieważ takie jest nasze zadanie. A co lubi tłumacz symultaniczny w swojej pracy? Parlament jest instytucją wielojęzyczną. Sam fakt, gdy język polski wybrzmiewa podczas spotkania, czy to podczas posiedzenia komisji, czy to podczas posiedzenia plenarnego, to jest moment niezwykle przyjemny. Najlepiej jest mówić w tym języku, w którym czujemy się najbardziej komfortowo, bo wtedy mamy największe prawdopodobieństwo, że powiemy dokładnie to, co byśmy chcieli powiedzieć, a nie to, co akurat jesteśmy w stanie powiedzieć. A ponadto polska tłumaczka przyznaje, że satysfakcję z pracy czerpie, kiedy opozycyjne strony dogadują się mimo wcześniejszych różnic. W polskiej kabinie w Parlamencie Europejskim zatrudnionych jest kilkanaścioro tłumaczy na stałe, ale jest też grupa około 150 tłumaczy współpracujących z Europarlamentem w charakterze tzw. wolnych strzelców. We'll be right back. Manic Street Preachers, People Ruin Paintings w trójce na 9 minut przed godziną 9. A zbliżająca się godzina 9 oznacza też zbliżający się koniec dzisiejszego porannego Zapraszamy do Trójki. Dziękuję pięknie Państwu za ten wspólnie spędzony czas, ale jeszcze zanim postawię kropkę na końcu tej dzisiejszej audycji, to jeszcze rozstrzygnięcie konkursu, w którym do zdobycia było nurkowanie. Dostaliśmy taki romantyczny SMS. Głębie odnajduję w oczach mojej żony. Chciałbym ją też dostrzec w trakcie nurkowania. Byłby to nasz pierwszy raz. Pierwsze nurkowanie zatem wędruje do pana Krzysztofa i jego żony, a ja w imieniu całej ekipy porannej dziękuję Państwu. Audycję przygotował Bartosz Bielecki, przy telefonach czuwał Stanisław Perzyna, audycję realizował Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Matus i do usłyszenia. Do usłyszenia i dobrego dnia. Autopromocja. Coles, wciąż młodzi i zdolni, a już ze sporym dorobkiem. Ich brzmienie bardzo wyróżnia się na polskiej scenie. Jest oryginalne i intrygujące. Już niebawem wystąpią u nas w Trójce.